nu mai tu mă faci să te caut când răsare soarele. Trec și zilele, pierd și nopțile, ca să primesc un gram de dragoste. Iarna hibernăm, primăvara așteptăm.